उनके शरीर पर सब प्रकार के आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका दर्शन करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तब वृंदावन में विचरने वाले भगवान जी ने स्वयं मुझसे कहा, हे मुने, तुमने जो इस दिव्य सनातन रूप का दर्शन किया है, यही मेरा निष्कल निष्क्रिय शांत और सच्चिदानंदमय पूर्ण विग्रह है। इस कमल लोचन स्वरूप से बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट तत्व नहीं है। वेद इसी स्वरूप का वर्णन करते हैं, यही कारणों का भी कारण है, यही सत्य परम आनंद स्वरूप चिद आनंद घन सनातन और शिव तत्व है। तुम मेरी इस मथुरापुरी को नित्य समझो। यह वृंदावन, यह यमुना, ये गोप कन्याएं तथा ग्वाल बाल सभी नित्य हैं। यहाँ जो मेरा अवतार हुआ है यह भी नित्य है, इसमें संशय ना करना। राधा मेरी सदा की प्रियतमा है। मैं सर्वज्ञ प्रात पर सर्व काम सर्वेश्वर तथा सर्व आनंदमय परमेश्वर हूँ। मुझ में ही यह सारा विश्व जो माया का विलास मात्र है प्रतीत हो रहा है। तब मैंने जगत के कारणों के भी कारण भगवान जी से कहा, हे नाथ, ये गोपियाँ और ग्वाल कौन हैं तथा यह वृक्ष कैसा है? तब वे बड़े प्रेम से बोले, हे मुने, गोपियों को श्रुतियाँ समझो तथा देव कन्याएं भी इनके रूप में प्रकट हुई हैं। तपस्या में लगे हुए मुमुक्षु मुनि ही इन ग्वाल बालों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये सभी मेरे आनंदमय विग्रह हैं। यह कदम्ब कल्प वृक्ष है जो परम आनंदमय श्री कृष्ण जी का एकमात्र आश्रय बना हुआ है, तथा यह पर्वत भी अनादि काल से मेरा भक्त है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि दूषित चित्त वाले मनुष्य मेरी इस उत्कृष्ट सनातन एवं मनोरम पुरी को, जिसकी देवराज इंद्र, नागराज, अनंत तथा बड़े बड़े मुनीश्वर भी स्तुति करते हैं, नहीं जानते। यद्यपि काशी आदि अनेकों मोक्ष दायिनी पुरियां विद्यमान हैं, तथापि उन सब में मथुरापुरी ही धन्य है, क्योंकि यह अपने क्षेत्र में जन्म, उपनयन, मृत्यु और दाह संस्कार, इन चारों ही कारणों से मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करती है। जब तप आदि साधनों के द्वारा मनुष्यों के अंतःकरण शुद्ध एवं शुभ संकल्प से युक्त हो जाते हैं और वे निरंतर ध्यान रूपी धन का संग्रह करने लगते हैं, तभी उन्हें मथुरा की प्राप्ति होती है। मथुरावासी धन्य हैं, वे देवताओं के भी माननीय हैं, उनकी महिमा की गणना नहीं हो सकती। मथुरावासियों के जो दोष हैं, वे नष्ट हो जाते हैं, उनमें जन्म लेने और मरने का दोष नहीं देखा जाता। जो निरंतर मथुरापुरी का चिंतन करते हैं, वे निर्धन होने पर भी धन्य हैं, क्योंकि मथुरा में भगवान भूतेश्वर जी का निवास है, जो पापियों को भी मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। देवताओं में श्रेष्ठ भगवान भूतेश्वर मुझको सदा ही प्रिय हैं, क्योंकि वे मेरी प्रसन्नता के लिए कभी भी मथुरापुरी का परित्याग नहीं करते। जो भगवान भूतेश्वर जी को नमस्कार, उनका पूजन तथा स्मरण नहीं करता, वह मनुष्य दुराचारी है। जो मेरे परम भक्त शिव का पूजन नहीं करता, उस पापी को किसी तरह मेरी भक्ति नहीं प्राप्त होती। ध्रुव ने बालक होने पर भी जहाँ मेरी आराधना करके उस परम विशुद्ध स्थान को प्राप्त किया, जो उसके बाप दादों को भी नहीं नसीब हुआ था, वह मेरी मथुरापुरी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वहाँ जाकर मनुष्य यदि लंगड़ा या अंधा होकर भी प्राणों का परित्याग करे, तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। महामना, हे वेद व्यास जी, तुम इस विषय में कभी संदेह ना करना, यह उपनिषदों का रहस्य है जिसे मैंने तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। जो मनुष्य पवित्र होकर भगवान जी के श्री मुख से कहे हुए इस अध्ययन का भक्ति पूर्वक पाठ या श्रवण करता है, उसे भी सनातन मोक्ष की प्राप्ति होती है। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। पाताल खंड अध्याय 135। भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा ब्रिज तथा द्वारका में निवास करने वालों की मुक्ति, वैष्णवों की द्वादश शुद्धि, 5 प्रकार की पूजा, शालग्राम के स्वरूप और महिमा का वर्णन, तिलक की विधि, अपराध और उनसे छूटने के उपाय, भविष्य अन्न और तुलसी जी की महिमा। महादेव जी कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण जी द्वारका से मथुरा में आए और वहां से यमुना पार करके नंद के ब्रिज में गए। वहां उन्होंने अपने पिता नंद जी तथा यशोधा मैया को प्रणाम करके उन्हें भली भांति सांत्वना दी। फिर पिता माता ने भी उन्हें छाती से लगाया। इसके बाद वे बड़े बूढ़े गोपों से मिले, उन सब को आश्वासन दिया तथा बहुत से वस्त्र और आभूषण आदि भेंट में देकर वहां रहने वाले सब लोगों को संतुष्ट किया। तत्पश्चात पावन वृक्षों से भरी हुई यमुना के रमणीय तट पर गोपनाओं के साथ श्री कृष्ण जी ने 3 रात तक वहां सुख पूर्वक निवास किया। उस समय उस स्थान पर अपने पुत्रों और स्त्रियों सहित नंद गोप आदि सब लोग, यहाँ तक कि पशु पक्षी और मृग आदि भी भगवान वासुदेव जी की कृपा से दिव्य रूप धारण कर विमान पर आरूढ़ हुए और परम धाम वैकुंठ लोक को चले गए। इस प्रकार नंद के ब्रिज में निवास करने वाले सब लोगों को अपना निरामय पद प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण जी देवियों और देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए शोभा संपन्न द्वारकापुरी में आए। वहां वसुदेव, उग्रसेन, सकर्षण, प्रद्युमन, अनिरुद्ध और अकूर आदि यादव प्रतिदिन उनकी पूजा करते थे तथा वे विश्व रूपधारी भगवान दिव्य रत्नों द्वारा बने लता ग्रहों में पारिजात पुष्प बिछाए हुए मृदुल पलंगों पर शयन करके अपने 16,008 रानियों के साथ विहार किया करते थे। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं का हित और समस्त भूभार का नाश करने के लिए भगवान जी यदुवंश में अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने सभी राक्षसों का संहार करके पृथ्वी के महान भार को दूर किया तथा नंद के ब्रिज और द्वारकापुरी में निवास करने वाले समस्त चराचर प्राणियों को भव बंधन से मुक्त करके उन्हें योगियों के ध्येयभूत परम सनातन धाम में स्थापित कर दिया। तदनंतर वे स्वयं भी अपने परम धाम को पधारे। माता पार्वती जी ने कहा, हे भगवन, वैष्णवों का जो यथार्थ धर्म है, जिसका अनुष्ठान करके सब मनुष्य भवसागर से पार हो जाते हैं, उसका मुझसे वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, हे देवी, प्रथम वैष्णवों की द्वादश अर्थात 2 पैर, 2 हाथ, 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका, 1 मस्तक और 1 अंतःकरण, इन 12 अंगों की शुद्धि ही द्वादश शुद्धि है। यह शुद्धि बताई गई है भगवान जी के मंदिर को लीपना, भगवान जी की प्रतिमा के पीछे पीछे जाना तथा भक्ति पूर्वक उनकी प्रदक्षिणा करना, ये 3 कर्म चरणों की शुद्धि करने वाले हैं।